وما أريد أن أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. پچھلے پیر میں تو نہیں تھے آپ، وہ پچھلے والا بھی لے آنا، ابھی یہاں چھوڑ کے پچھلے والا بھی لے آنا. بات چل رہی ہے بھائی انابت، انابت فعل قلب ہے، انابت کیفیت قلبی ہے، کیفیت روحانی ہے. اور سارا دین آپ دیکھو گے، جیسے پچھلے والا اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً 10 آیتیں انابت پر تھیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ سارا دین انابت ہی کا. آج بھی ابھی آپ کھولیں، ابھی دیکھیے، پہلا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یدی. دیکھیے جتنا آپ پختہ ہوں گے نا اپنے اس بات کے اوپر، شرح صدر قرآن سے ہوتا ہے، اطمینان قرآن سے ہوتا ہے. تو اللہ کے قرآن کی وہ جگہ معلوم دی ہوئی ہیں، کہاں کہاں سے یہ ہے، کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے، خود بھی جا کے اس کے اوپر غور و فکر کرے. اللہ پاک نے ہمیں خود متنبع کیا ہے. کیا تو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تم قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ میرے ساتھ ساتھ چلو گے تو فائدہ ہوگا، پہلے نہیں پڑھو، میرے ساتھ ساتھ چلو تو انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. پہلے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. اجتبا کھینچنا، ٹھیک ہے. وہ تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صدیقین. ہم لوگ کون ہیں؟ وہ یہدی الیہ من ینیب، ہم اس دوسرے کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. ہدایت اسے دیکھتا ہے جس کے اندر رجوع دیکھتا ہے، جس میں انابت ہوگی اس کو ہدایت، جس کی انابت بڑھیا اس کی ہدایت بھی بڑھے، جس کی انابت گھٹیا اس کی ہدایت بھی نچلے درجے کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارا ساری ہدایت کا تعلق، ہمیں ہدایت مل جائے، یعنی دین پہ چلنے کی توفیق مل جائے، یہ دار و مدار ہے اس کا کس پہ؟ ہماری انابت پر. دیکھو بھائی، شیخ کی طرف نہیں ہوتا سلوک، سلوک مرید کی طرف ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا قرآن سب کو سنایا تھا، تو سب ایک جیسے پڑھنے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سب کو ایک ہی بات سنائی تھی، ایک ہی طرح کی دعوت دی تھی. ریسیور اینڈ ریسیونگ اینڈ پہ جو تھے ان کی مختلف استعداد کی وجہ سے مختلف ملا. وہ بات جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک لمحے میں سمجھ آ گئی، 2 سال لگے اس کو سمجھنے میں عمر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 9 سال لگ گئے، 21 سال لگ گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سمجھنے میں. تو بات تو وہی ایک ہی تھی، ہاں دیر سویر ہو گئی. تو یہ جو دیر سویر کس کے پارٹ پہ تھی؟ تو سامعین کے پارٹ پہ تھی. بات تو سب کے لیے ایک ہی کی جا رہی تھی. یہاں بھی جو طلب سے سنے گا، جو طلب سے، جو طالب صادق ہوگا. دیکھو اول تو آج کل شیخ کامل ملنا مشکل، اور شیخ کامل مل بھی جائے تو طالب صادق ملنا اسی مشکل. طالب صادق نہیں، وہ ہمارے حسن چھوٹے بچے، اس کو لے دیے ہم نے چوزے دو، سبحان اللہ. اب وہ پہلے تو مسجد جاتا تھا بڑے شوق کے ساتھ، جس دن چوزے آئے ہوئے تھے تو زور کی نماز کے لیے میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں. پہلے تو وہ خود کہتا تھا میں ساتھ چلوں گا، اب اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. کیوں؟ میں نے چوزوں کے ساتھ کھیلنا ہے. اس سے آپ جو ہے نا، یہ بڑے چوزوں کا، بڑے بچوں کا بھی حال دیکھتے ہیں. اچھا چلے پھر میں تو خیر اس کو لے گیا چلے دوسرے کے بچے میرے ساتھ چلے خیر وہ چل گیا. اب مسجد میں جا کے میں نے اسے کہا دعا مانگ یا اللہ مجھے بیگ دے. ایک دم کہتے یا اللہ مجھے بیگ دے, بہت سارے چوزے بچے. پھر میں کہا چوزے کے بچے دوبارہ بھی دے پینسل بھی دے, لیکن بہت سارے چوزے بھی دے. ٹھیک ہے, اب یہی حال ہے ہمارا. جب ہمارے پاس چوزے آ جاتے تو ہم دین کی طرف گھٹنا شروع ہو جاتے, اور اگر حج پہ بھی چلے جائیں رمضان لیل القدر میں بھی بیٹھے ہوئے تو مانگتے کیا ہیں چوزے چوزے. سمجھے جی؟ تو ہماری جو طلب ہے وہ کس چیز کی ہے وہ ملے گی. ہم اندر سے طالب ہی طالب مولا نہیں, حالانکہ خدا کی قسم اگر مولا مل گیا تو جو لطف جو مزہ مولا کے ملنے میں ہے خدا کی قسم ساری دنیا کی بادشاہ ہی ملنے میں قسم کرتے, اور وہ یہیں مل جاتا ہے, وہ کوئی دور نہیں. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, ہم تم سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں, تمہارے میں بصارت نہیں بصیرت نہیں. وہ بہت قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اس سے بھی وہ جو پہلی آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. وہ اقربیت جو ہے نا یہ اندر کی طرف ہے, خارج کی طرف نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نا ہم منوج کو نہیں ہے تو وہ اندر کی طرف ہے, اس کی جہت اور ہے. یہ کچھ کچھ جو سمجھیں گے جو لوگ اس راہ میں کچھ تھوڑا 10-15 سال لگائے ہوئے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی سمجھنے کی نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے جب بچے کو آج تم سمجھانے لگو کہ یہ کیا مسائل ہیں جو بڑوں کے, تو وہ تو ابھی بچہ ہے, نابالغ ہے, وہ کیسے سمجھے گا؟ نابالغ کو تو نہیں پتا وہ لوگ کے مسائل. تو اسی طریقے سے جب روحانی طور پر آدمی نابالغ ہوتا ہے اس کو بہت ساری باتوں کا ادراک نہیں ہوتا, حالانکہ ہم جو کہہ رہے ہیں ایمان سے سچ کہہ رہے ہیں, حق کہہ رہے ہیں, اور بیتی ہوئی کہہ رہے ہیں, مشاہدہ کی ہوئی, تجربہ کی ہوئی, ایسے نہیں کہہ رہے. تو پہلی چیز جو ہے نا اس سے کیا ملا کہ دیکھو آگے لکھا ہوا بڑا کر کے ہدایت بقدر انابت ہے, ہدایت بقدر طلب ہے. اس کو انابت کو یعنی سادہ لفظوں میں طلب, جتنی ہم میں طلب ہو جتنی ہم اللہ کے طالب ہوں اتنا ملے. جیسے وہ ہماری ایک نظم ہے نا, اللہ کا بنا اللہ کا بن, اللہ پہ لگا کے تن من دھن, غیر اللہ سے دل نہ لگا, غیر اللہ ہے زن ہی زن, ہر چاہت پہ تیری غالب ہو, اللہ کی چسک اللہ کی لگا, ہر چاہت پہ تیری غالب ہو, اللہ کی چسک اللہ کی لگا. اگر آج کل ہمارے چسکے اور ہیں, اللہ کا چسکا لے آیا نہیں, وہ دو یار لیٹ کمر. تو پہلی آیت نے کیا بتایا جی کہ ہدایت ہمیں بقدر انعامت ملی. ٹھیک ہے, تو اگر طلب تھوڑی ہے تو ہدایت تھوڑی ملے گی, طلب جو ہے وہ بڑھ گئی تو ہدایت بڑھ جائے گی, طلب کامل ہو گئی تو ہدایت بھی کامل. یہ ایک بات کلیئر ہوگی. آگے چلیے دوسری آیت. قال یا قومی ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی, یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو آپ کے اوپر اعتراض کیا کہ تم ساری قوم کے مذہب کے خلاف جو ہے ایک نئی چیز لے کے اٹھ کے, ہم بشک شرک کریں, ہم بشک جو ناپ تول میں کمی کریں, آپ اپنا کام آپ جو ہے چپ رہو, آپ قومی دھارے میں آ, آپ جو ہے وہ قومی دھارے کے باہر ہو, آپ قومی دھارے میں آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. اس کا آج آج کل کے اس میں کانٹیکسٹ میں آپ کہیں تو بس تم قومی دھارے میں آ جاؤ, تم کیس میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, اس پر جو ہے انہوں نے جو جواب دیا کہ میری مجبوری ہے بھائی, میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ قال یعقوب, آپ ان سے کہہ دیا, وہ کہا شعیب علیہ السلام نے, اے میری قوم ارائیتم, دیکھو تو ان کو تو اعلیٰ بہینت مطلب میں یہ اللہ کی طرف سے سمجھ آ گئی, میں اللہ کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں. ورزق علی منہ رزقا حسنا, اور اللہ نے مجھے رزق دیا ہے بہت اعلیٰ رزق. یہاں رزقا حسنا یہ والا روٹی نہیں, رزقا حسنا سے مراد ہے وحی الٰہی, علم و حکمت, یہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا. وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه. پھر یہ بھی دیکھو کہ میں تھوڑا ہی چاہتا ہوں کہ میں ان چیزوں اس چیز کی مخالفت کروں جس سے میں تم کو روکوں, یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تم میں جس چیز سے روکتا ہوں وہ خود کرتا ہوں, یعنی میں جو اس بات سے روک رہا ہوں میں خود اس کا پابند ہوں. نرید الا الاصلاح, میں تو چاہتا ہوں صرف تمہاری اصلاح, تمہارا فائدہ ہو جائے, مستطاع جتنی میری ہمت میں میرے امکان ہے میں اپنی استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کا طلبگار ہوں تاکہ تمہاری دنیاوی اخروی حالات سنور جائے. میں اس لیے لگا ہوا ہوں وما توفیقی الا باللہ, اور مجھے بھی جو توفیق مل رہی ہے حکم پر عمل کرنے کی اور ساتھ اصلاح کی, یہ بھی اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے. علیہ توکل, میرا اسی پہ بھروسہ ہے, وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. تو یہاں پر بھی نبی کامل صاحب انابت ہوتا ہے, انبیاء کامل انابت والے. کامل صاحب انابت کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. یا اینڈ کیا جا کے الہی انیب پر. اچھا جی, اب اس میں حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا کہ بھائی جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں خود بھی ان کی پابندی کرتا ہوں, میری نصیحت کسی خود غرضی پر مبنی نہیں, کوشش یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی اور اخروی حالت, تمہاری دنیاوی اور دینی حالت یہ درست ہو جائے اور موجودہ ردی حالت سے نکل کر تم علم و عرفان کی دولت کو پا سکو, علم و عرفان کی دولت کو پا سکو, میں یہ چاہتا ہوں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ وظائف شیخ ہے, جو شیخ طریقت ہے اس کا وظیفہ کیا ہے کہ صحیح بھی کرے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرے, پوری کوشش کرے اصلاح کی, لیکن اپنی کوشش کے اوپر بھروسہ نہ کرے, بھروسہ اللہ کے اوپر. یہ دو باتیں یہاں رکھنے لکھی. اچھا آگے جو ہے وہ مظہری نے کیا لکھا جی, سنیے, تم مجھ سے چاہتے ہو, ہاں نہیں مظہری نہیں حضرت نہیں حضرت تنجم بلّہ, تم مجھ سے چاہتے ہو کہ توحید و عدل کی نصیحت نہ کروں جبکہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں جس سے توحید و عدل ثابت ہے, جو وہی آئی ہے اس سے توحید و عدل ثابت ہے, میں دلیل پر قائم ہوں. اس نے اپنی طرف سے عمدہ دولت یعنی وحی اور نبوت دی ہوئی ہے جس کی وجہ جس سے مجھ پر ان احکام کی تبلیغ واجب ہے, تو پھر میں کیسے نہ کروں؟ مجھے فہم و بصیرت دے کر صاف رستہ دکھا دیا جو تمہیں نظر نہیں آتا, مجھے فہم و بصیرت دے کر وہ رستہ دکھا دیا جو تمہیں نظر نہیں آتا, اور روزی کی دولت سے مال کیا یعنی علم و حکمت اور وحی کی دولت سے مالا مال کیا جس سے تمہیں حصہ نہیں ملا. تو میرا تمہارے میں فرق ہے کہ میں تو واضح دلالہ ہوں, مجھے تو بینہ حاصل ہے, مجھے وہ علوم حاصل ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا, تمہیں ابھی وہ نہیں ملی. وہ روزی اگر تمہیں نہیں ملی تو میں اس لیے مجبور ہوں کہ ان احکام کی تبلیغ پر میں مجبور ہوں, اس لیے ایسا نہیں کر سکتا. رہے جو مجھے بھی یہ دولت حاصل ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے, اما توفیق الا باللہ, اس کی توفیق بھی مجھے اللہ سے ملی ہے. رہے تو کہ تمہاری مخالفت اور تمہاری ضرر پہنچانا, اس کی مجھے پرواہ کوئی نہیں. میں جس اللہ کا کام کر رہا ہوں میں اسی اللہ کے بھروسے کیا ہوں, اور میں ہر کام میں تمام مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. تو پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی صاحب عنابت تھے, انابت رجوع اللہ کو کہتے ہیں, انابت اللہ کی طرف دل کو لگانے کو کہتے ہیں. اور آگے چل کے پھر اگلی باتیں آئیں. اب توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں مقصد خیر کے حصول کے لیے اسباب و ذرائع فراہم کر دینا, مقصد خیر کے حصول کے لیے اسباب و ذرائع فراہم کر دینا, یہ توفیق ہے. اور اسباب کو مقاصد کے موافق بنا دینا, موافق بنا دینا یہ توفیق ہے. توفیق یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے کان سے پکڑ کے چلائیں. ہمیں باقی سارے کاموں کی توفیق ہو رہی ہے, کھانا کھانے کی توفیق ہو رہی ہے, تو یہ دوسرا کھانا کھانے کی توفیق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وجود دے رکھا, صحت دے رکھی, بھائی یہ تو فی دور کے دور. اچھا جی آگے چلیے جی, آیت نمبر 3, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. ہر جس بات میں تم جھگڑا کرتے ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, فحکم ہو اللہ, اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. یہ بتایا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے سورہ شورا میں آیت نمبر 10 ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ذالکم اللہ ربی, وہ اللہ جس کی طرف یہ حکم فیصلہ اس کے جس کے حوالے ہے وہی اللہ میرا رب ہے, علیہ توکل تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں, اور الیہ انیب اسی کی طرف میرا رجوع ہے, میں اسی کا منیب ہوں, اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. یہاں کیا تھا کہ عقائد و احکام, عبادات و معاملات, جس میں بھی اختلاف پڑ جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کے حوالے ہے, اور میں میرا وہی رب ہے جو مجھے وہ بتائے گا میں وہی کروں, تمہاری دشمنی سے مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں اسی ہر مشکل میں, ہر مصائب حوادث میں میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. جب میں اسی کا کام کر رہا ہوں, اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں, تو پھر وہ ہے میرے ساتھ. میں رجوع جو کر رہا ہوں اس کو, یہ اللہ کا جتنا غیر ہے, ماں سو اللہ, ہاں ماں سو اللہ عاجز و معدوم, ماں سو اللہ عاجز و معدوم ہے, بیکار ہے. میں اسی طرح ماں سو اللہ کی طرف جا رجوع کیوں کر کروں, وہ خود فانی مثال کے طور پر میں نے اگر بھروسہ کیا جی صدر صاحب کے اوپر اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کل میں آپ کا کام کروں گا, رات وہ فوت ہو گئے تو میں کیا کروں گا, وہ تو فانی ہے نا, یہ ممکن ہے کہ نہیں. لیکن اللہ میاں کے فوت ہونے کا تو کوئی امکان نہیں, نعوذ باللہ. اور میں نے لیا, صدر صاحب نے مجھ سے وعدہ کر لیا, بڑے صدر صاحب بڑے آدمی ہیں, انہوں نے وعدہ کر لیا. لیکن رات کو کو ہو گیا, صدر صاحب کو اندر کر دیا گیا, تو پھر میں کیا کروں گا, کیونکہ کو رہنے والے بھی جو ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ پھر بھی پھنس گیا. تو جتنے خدا کا جتنا غیر ہے وہ سب معدوم ہے, بے حیثیت ہے, وہ قابل بھروسہ ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا علی ذالک اللہ ربی علیہ توکلت وعلیہ انیب, میں رجوع بھی اسی سے کروں گا, بھروسہ بھی اسی سے کروں گا, کیونکہ وہ پکا ہے, وہ قوی ہے, وہ دائمی ہے. تو میرے پاس جو سورس حاصل ہے مجھے اپنی پروٹیکشن کا, اپنے کام بنانے کا, وہ بڑا پکا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا, آپ یہ کہیے ان سے, یہ ان کو بتا دیجیے کہ جتنے معاملات ہوں گے یہ سب ہم اللہ سے فیصلہ کرائیں گے, اللہ میرا رب ہے اور میرا اسی پہ بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. چلو جی, یہ اگلی بات ہو گئی. تیسری چیز, چوتھی, تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب. پہلے میں پتہ چلا کہ ہدایت بقدر انابت ہے, دوسرے میں پتہ چلا کہ انبیاء کامل الانابت ہوتے ہیں, تیسرے میں پتہ چلا کہ سید الانبیاء بھی صاحب انابت ہیں, بلکہ سید المنیبین ہیں, سید المنیبین ہیں, جیسے وہ شفیع المذنبین ہیں اسی طرح سید المنیبین بھی. الیہ ادعو, بلکہ علیہ توکلت وعلیہ انیب. آگے سورہ قاف کی 8 نمبر آیت ہے, تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب. یہ سمجھانے کو بصیرت کا ذریعہ اور یاد دہانی کا ذریعہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو انابت والا ہے. تو اللہ کو نے تعریف کی کن کی, عبد منیب. اللہ کیا چاہتے ہیں, ہمیں عبد منیب دیکھنا چاہتے ہیں, ہم رجوع کرنے والے بنے. ہاں, تو یہ انابت جو ہے آپ کہاں کہاں, پچھلی جو ہے دسائتیں دیکھو اور آج کی ساتھ, یہ سب کے سب انابت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نہیں, اشارہ کیا کرتے ہیں, صراحت ہے کہ انابت بہت بڑی دولت. اچھا, یہ تب سے رتم وزی کرا, اس سے پہلے جو آئے ہیں نا وہ ساری تخلیق ارض و سما کے اوپر, یہ جو ساری کائنات کی تخلیق و تنظیم ہے, یہ اس کی غایت حقیقی کیا ہے کہ اسے دیکھ کر خالق اور سانے والے, سانے جو ہے سانے اور خالق, اس پر استدلال کیا جائے, اس کی اصل غایت. تو جو آدمی ہوگا صاحب انابت رجوع کرنے والا, وہ کائنات کی ایک ایک چیز کو جب دیکھ کے تو اس کے سانے کی طرف جا گیا, اللہ کیا بنایا, اللہ تبصیرتن, اس کو یہ بصیرت حاصل. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ظاہری محسوسات کے اندر ہی جو پھنسا ہوا ہو, جیسے چھوٹا بچہ وہ حقیقت تک پہنچ جائے. حقیقت کیا ہے؟ ویسے تو ہمارا جو ظاہرہ محسوس جو چیزیں ہیں وہ غلط بھی ہوتی ہیں. آپ اگر دن کے وقت میں یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو ہر طرف جو آسمان و زمین ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. حالانکہ آپ ساری دنیا میں پھر کے آ جاؤ, کہیں آسمان و زمین ملتے تو نہیں, دکھتے ایسے. آپ ایک شولہ لے کے اس کو گول گھماؤ تو وہ دائرہ نظر آئے گا, حالانکہ دائرہ نہیں ہے, شولہ ایک ہی ہے. ہمیں دکھتا ہی ہے. یہ فلم کا اصول بھی اسی لیے ہے کہ وہ تیزی سے جو ہے چلاتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں جو ہے وہ چلتے ہیں. حالانکہ وہ فلم جو ہے پھر فوٹو ہوتی ہے, لیکن ان فوٹو کو ترتیب سے جب اس کو چلاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا, ہم بچپن میں اسکول میں اپنی کاپیوں کے اوپر جو ہے نا باکسنگ کراتے تھے لوگوں کے, دو باکسر کے دم میں ایک میں یہاں رکھا ہوتا تھا, دوسرے میں اس کے منہ پہ مارا ہوتا تھا. پھر پہلے پھر اگلے والی میں پھر پیچھے کیا ہوتا, دوسرے میں اس کے منہ پہ مارا ہوا تھا. اس کو پھر ہم جب یوں کر کے چلاتے ہیں نا تو بالکل وہ سامنے جو ہے نا وہ فائٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ تصویر فائٹنگ کر رہی ہوتی, وہ ہمارا جو امیج ہے نا وہ 1/8 سیکنڈ تک جو ہے پچھلا امیج قائم رہتا ہے, اتنا وقت. تو ایسے میں دوسرا آ جائے تو بالکل جو ہے نا وہ ایک سیکوینس میں نظر آتا ہے, وہ زندہ نظر آتا ہے, چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ محسوسات کے دائرے میں نہ رہے, حقیقت تک پہنچ جائے, وہ ہے بصیرت. چیزوں کے حقائق تک پہنچے, اللہ کی کائنات کو دیکھے, اس کے خالق تک پہنچ جائے. یہ تو کچھ بھی نہیں, اس کے پیچھے جو اس کا بنانے والا ہے وہ بڑی ہے. تب سیرتم و ذکر, پھر یاد آئیں گی ساری چیزیں, یاد دہانی ہو جائیں گی کل عبد منیب. لیکن یہ چیزیں کس کو نظر آئیں؟ ان ساری چیزوں سے سبق کون لے گا؟ بصیرت کس کو حاصل ہوگی؟ یاد دہانی تذکیر کس کو ہوگی؟ جو عبد منیب ہو, جو انعامت والا بدلا. آگے چلیے جی, اللہ اکبر. اس لیے عبد منیب کی تعریف کی ہے جی, کہ مخلوق پر غور کر کے رب کی طرف لوٹنے والا, یہ ہے عبد منیب. یعنی جس کے لیے یہ ساری تخلیق, وہ نصیحت آفرین ہو, بصیرت آفرین ہو, بصیرت کا سبب بنے, وہ ہے عبد منیب. ہم بھی کائنات کو دیکھتے ہیں, عام لوگ بھی دیکھتے ہیں, تو بچہ کیا دیکھتا ہے؟ بچے نے دیکھا کہ پتے ہل رہے ہیں, درخت ہوا ہو رہی چل رہی ہے, تو پتے ہل رہے ہیں. بچے نے کہا کہ پتے ہل رہے ہیں, ابے نے کہا نہیں ہوا ہلا رہی, دادے نے کہا نہیں اللہ ہلا. سمجھ آئی؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کہا. جیسے ایک چھوٹی سی چیونٹی ہو, امام مظاہر رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی, چھوٹی سی چیونٹی ہو, کوئی لکھ رہا ہو, تو چھوٹی چیونٹی جس کی چھوٹی سی آنکھ, وہ کہے گا کہ نب لکھ رہی ہے. بڑا چونٹا آ کے اسے سچا نئے بات نب نہیں لکھ رہی ہے, قلم لکھ رہی ہے, کیونکہ اس کی نگاہ اتنی ہے قلم کو دیکھ سکتے. تو اس سے بڑا چھوٹا ہے, اس کو بڑی آنکھیں. اس نے کہا نہیں تم دونوں غلط ہو, یہ ہاتھ لکھ رہا. اس سے بڑا والا چھوٹا, اس نے کہا نہیں تمہیں بھی نہیں پتا, یہ ہاتھ نہیں لکھ رہا, یہ بندہ ہے جس کا ہاتھ ہے وہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یوں اسی طریقے سے انسان پر بھی یہ چیزیں کھلتی ہیں. جب وقت آدمی کا دل منور ہوتا ہے تو وہ نورانیت سے پہلے وہ اللہ کو اور طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو جو وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت, طاقت, عظمت کھلتی جاتی ہے. اس سارے کائنات میں اس کا تصرف اور اس کی طاقت, وہ ساری کی ساری جب کھلتی چلی جاتی ہے پھر جا کے وہ اللہ کی طرف کامل رجوع کرتا ہے. تھوڑا تھوڑا رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں, آہستہ آہستہ جو ہے اس کو کمال معرفت نصیب ہو جاتی ہے. آگے چلیے, من خشی الرحمن بالغیب. چلو جی آخری پہ چلے گئے تین آیتیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, جو اللہ سے ڈرا, جو رحمان سے ڈرا بن دیکھے, وجاء بقلب منیب, اور آلایا دل رجوع ہونے والا, قلب منیب کے ساتھ آ گیا. یہ ساری جنت کی نعمتیں یہ ہر آرے گارے کے لیے نہیں ہیں. دیکھو جو دل لے کے آئے گا وہاں دل کا سودا ہوگا, آخرت میں دل ہی کام آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے, قلب سلیم کام آئے گا. وہ بابا آخرت اللہ پاک ہے, وہ دل کا بیوپاری ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں کوئی ہیرے کے بیوپاری, کوئی سونے کے بیوپاری, کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے بیوپاری, اللہ پاک جو ہے نا وہ کیا چیز مانگتے ہیں, قلب منیب, قلب سلیم. تو وہ جہاں بھی قلب منیب آئے گا, جو لے کے آئے گا رجوع ہونے والا دل, ادخلوها بسلام, اس کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ہائے ہائے, اس کا ترجمہ جو ہے ہمارے کشمیر کے مفسر ہیں مولانا اسحاق مدنی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے, جو دل گرویدہ لے کے اللہ کے حضور حاضر, دل گرویدہ لے کر اللہ کے حضور حاضر. اب دل گرویدہ میں کیا کہوں, دل گرویدہ ہے قلب منیب, قلب نبی مریب, اللہ کا گرویدہ دل, اللہ کی محبت سے بھرا دل, اللہ کی انابت سے بھرا دل, یہ ہے قلب منیب. ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام, ذلک یوم الخلود, آج کا دن یہ ہمیشہ رہنے کے حکم کا دن ہے. اس دن کے اس سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے سب تغیرات, کبھی کوئی حال کبھی کوئی حال, کبھی خوشی کبھی غمی, سب چلتا رہے گا. لیکن جنت میں جانے کے بعد اب قرار آ گیا, اب یوم الخلود ہے دائم, اب جو حال ہے خوشی کا وہ دائمی رہے گا, وہ کبھی رنج سے بدلے گا, وہ عزت کبھی ذلت سے بدلے گی. یوم الخلود, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, سبحان اللہ, اس کے ان کے واسطے وہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں. بھائی ہم جو چاہیں گے نا, یہ چوزے والوں کو چوزے بھی ملے گی. ٹھیک ہے, یہ تو ہے لہما یا شاہو ولدینا مزید, یہ آگے جو ہے اس کی طرح اس کے اندر تفسیریں دو ہیں, کہ دونوں دونوں چیزیں اس میں, ایک تو وہ ہے ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, سورہ آل عمران میں سجدہ والے, کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان تمہارے لیے جنت میں کر رکھے ہیں, جس کے ذیل میں وہ حدیث بھی آتی ہے, اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں, مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں, نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کان نے سنی, نہ دل پہ کسی پہ وہم و گمان ہوا. اور دوسرا والا دینا مزید کمانا ہے دیدارے اللہ کا دیدار, یہ مزید ہے, جو تم چاہتے ہو وہ بھی ملے گا. ارے کون کہتا ہے والدین مزید میں, ہم ان کو بھی چاہتے ہیں, بلکہ اصل میں تو ہم انہیں کو چاہتے ہیں, رکھے پاس اپنی جنت. ٹھیک ہے, بتاؤ کوئی آدمی شادی کرے کسی امیر عورت سے اور وہ لے کے بہت سارا جہیز آئے اور ساتھ جناب کار بھی جہیز میں لے کے آ گئی, کوٹھی بھی لے کے آ گئی, اس عورت کو پتہ چل جائے کہ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی ہے, میرے لیے میرے مال کے لیے شادی کی, تو عزت رہے گی اس کے دل میں؟ بس تھوڑا سا اشارہ ہی کافی. ٹھیک ہے, تو اصل چاہت کسی ہونی چاہیے. یہاں یم لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, یہاں جو ہے نا اللہ میاں نے ہماری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بے کر دی ہے, کہ تم جو چاہتے ہو وہ بھی دیں گے, ولدینا مزید, اور اس سے اب جو ہمارے پاس زیادہ ہے وہ بھی دیں گے. اللہ, اب آپ دیکھیے کہ آخرت کی منڈی میں سب سے قیمتی چیز کیا بنی, دل, قلب منیب, عبد منیب وہ اس کے پاس ہو قلب منیب, اور عبد خود عبد منیب خود کوئی چیز نہیں. اب آپ دیکھو نا, سارا دین ہے انابت, اور اللہ کو پسند ہے عبد منیب جس میں ہو انابت, اور عبد منیب کے اندر بھی جو اصل چیز کیا ہے قلب منیب. اللہ اکبر, سمجھ میں آئی؟ ساری انابت کو گھسیٹ کے لے آئے بندے کے اندر. ٹھیک ہے, کہ بندوں میں سے صرف میرے بندے وہی ہیں جن کے پاس یہ انابت ہے, انہی کو ہدایت دوں گا, انہی کو بصیرت دوں گا, انہی کو جو ہے وہ اپنا قرب دوں گا, انہی کی حفاظت کروں گا, یہی میرے بندے ہیں. انہی یہ جو بندے ہیں ان کے پاس, جس کے پاس قلب منیب ہے, یہ بندے بھی باقی وجود ان کا جو ہے وہ اصلی نہیں ہے. میں کیا چاہتا ہوں, ان کا دل, یہ عبد منیب وہ جس کے پاس ہو قلب منیب. تو جو قلب منیب لے کر آئے گا, قلب منیب، اس کو میں نوازوں گا کس سے؟ جنت کی ساری نعمتوں سے بھی اور اپنے دیدار سے بھی۔ تو کیا ماں حاصل کیا نکلا جی ساری ان آیتوں کا کہ ہم اپنے قلب کو کیا بنائیں؟ قلب منیب۔ قلب کو کیا بنائیں جی؟ قلب منیب۔ تو اگر انابت سے بھرا دل ہوگا بس ہمارا بیڑا پار۔ یہ بننے بنتے بنتے ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ لاکھ جب رگڑے کھاتا ہے وہ کیسا ہے جی؟ پہلا مسئلہ کیسے ہے؟ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ تو یہ دل کو بنانے کے لیے ساری محنت جو ہے اسی کو سلوک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے جو چھ اسباب ہیں ذرا ان کو دیکھیے۔ اس انابت کے روپ وقوف قلبی کیا ہے؟ ہمارے انابت عامہ ہے، وقوف قلبی ہر وقت ہے، ہر وقت دل کو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں، اللہ اللہ میں لگائے رکھنا، یہ ہے وقوف قلبی۔ یہ تو ہر وقت کرنا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ انابت خاصا ہے۔ یہ تو عامہ جو چیز ہوتی ہے نا اس میں وسعت ہوتی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ ہاریزونٹل چیز، اور جو خاصہ ہے وہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ۔ جب آپ جو ہے مراقبے میں گہرائی میں جاؤ گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بہت ہی اوپر کی طرف، بہت اونچے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا مراقبہ آپ کو روحانی لحاظ سے، کیونکہ بھائی سلوک کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ طریقت جو ہے وہ کیفیات قلبیہ، کیفیات روحانیہ کے اندر ترقی کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اور انابت جو ہے وہ سب سے بنیادی کیفیت قلبی، جس پر دار و مدار ہے ساری ہدایت کا، بصیرت کے حاصل ہونے کا، اور اس کے ذریعے سے معرفت کا، اور اللہ کی قربت کا، اور دنیا میں تو یہ چیز، اور آخرت میں جنت کا، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے قرب کا۔ یہ سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل سبب کیا بنا؟ انابت ہی ہوئی نا۔ ہماری طلب، ہماری تڑپ، ہماری چسک، ہماری پیاس، ہماری جو ہے وہ اندر جتنی اللہ کی چاہت یہ بڑھے گی، اللہ کی قرب حاصل کرنے کی چاہت اس میں اضافہ ہوگا، اتنا ہم ترقی کریں گے۔ اور اگر یہ وہیں پہ ہے، ہم چوزوں کی تلاش میں ہیں اور چوزے ہی مانگتے ہیں حسن کی طرح، تو پھر چوزے ملتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہمارا جو وقوف قلبی ہے یہ انابت عامہ، عام طور پر ہم اس حالت میں رہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ مراقبہ کیا ہے؟ انابت خاصہ ہے، یعنی ایک وقت میں خالص اللہ کے ساتھ وقوف قلبی میں آپ کام کاج کر سکتے، دوسری طرف توجہ بھی کر سکتے، کوئی بات، لیکن جب مراقبے میں بیٹھے تو سب سے ہٹ کٹ کے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ انابت خاصہ ہوگا۔ استغفار کیا ہے؟ دیکھو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَاهُ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس لیے آج میں نے حوالہ دیا ہوا، جو پچھلے بیان تھا نا اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مجھ سے تو خطا ہو گئی، میں تو انشاء اللہ نہیں کہہ سکا، اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا، تو فوراً ثم أناب ایک دم جو ہے وہ صاحب انابت بن گیا، رجوع کر لیا۔ تو ہمارا استغفار بھی انابت ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ پچھلی آیت کیا تھی کہ ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا، اللہ ہدایت دیتے ہیں جن کے اندر انابت ہوتی ہے۔ وہ انابت والے کون ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بکتاب اللہ، بذکر اللہ، بکتاب اللہ۔ کیونکہ افضل الذکر کیا ہے؟ کتاب اللہ، ٹھیک ہے؟ وہ تفسیر میں نے عرض کر دی تھی بڑے مشائخ کی روشنی، تفاسیر کی روشنی۔ تو یہ قرآن کی تلاوت بھی کیا ہے؟ انابت ہے، اور یہ انابت بالتمانیت ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ۔ تو یہ انابت کا وہ لیول ہے جس میں تمانیت حاصل ہے۔ آگے چلیے، درشن کیا ہے؟ یعنی انابت اللہ بھی حکم سید المنیبی، ہم درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ جو سید المنیبی جن سے انابت چلی ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور جن جیسی انابت والا کوئی نہیں، جن جیسی ہدایت والا کوئی نہیں، جن جیسی معرفت والا کوئی نہیں، سب سے بڑے انابت کا سٹور، انابت کا منبع، انابت کا سورس اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ ان پر اپنی رحمت بھیجیے، ٹھیک ہے؟ تو سید المنیبین کے لیے ہم جو دعا مانگتے ہیں یہ انابت اللہ بحب سید المنیبین ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب رابطہ شیخ کیا ہے؟ وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. وہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ شیخ کے ساتھ جس کے جو صاحب انابت ہو, جس کو اللہ کی طرف رجوع حاصل ہو گیا ہو, اس کی اتباع کر, اس کو فالو کر. اتباع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھو ایک ہوتا ہے اطاعت, شیخ کی اطاعت اور چیز ہے, اتباع اور چیز ہے. اطاعت ہے جو کہا جائے وہ کرو, اور اتباع وہ ہے جو کیا جا رہا ہے وہ کرو, جو وہ کر رہے ہیں وہ کرو. سمجھ آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کو کرنے کو کہتے ہیں اتباع, جو کہا کرنے کو اس کو کرنے کو کہتے ہیں اطاعت. اطیع اللہ و اطیع رسول وہ الگ چیز, اور اتباع الگ چیز. متبع نبی, آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ نہیں پہنچ سکتے, صحابہ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے. آج کے دور کی عہد کے مشاہد جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب صورت میں, سیرت میں, معاملات میں, اخلاق میں, عبادات میں, عقائد میں, وہ پھر اپنے شیخ کو فالو کرے آدمی. وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یہ رابطہ شیخ آ گیا. لقمان سورہ لقمان آیت نمبر 15, وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. آپ ان دونوں صفوں کو جو پچھلی دفعہ ملا, یہ ان کو جا کے پڑھیں, پھر اس پہ غور کریں, پھر اس کے بعد سوچیں کہ ہم نے کتنی انابت سیکھی, کتنی انابت مجھ میں آ گئی, کیونکہ میرے انابت کے بقدر مجھے ہدایت ملے گی. لوگ کہتے ہیں سبق بڑھاؤ یا سبق ترقی, اور بابا اس سبق کے اثرات کو دیکھو کہ ان سبقوں کے کرنے سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی, معرفت نصیب ہو گئی, تعلق نصیب ہو گیا, میں اللہ کے پاس بیٹھ کے مجھے اطمینان و تمانیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیا اللہ کے غیر کے ساتھ جو ہے وہ مشغول رہنے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے, یا اللہ کے ساتھ رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ خود سوچے آدمی. یہ کام ہے, ہم جو ہے نا وہ ہم محنت میں لگے ہوئے, ہمارا دل انابت سے بھر جائے. ٹھیک ہے, دل اللہ کا گرویدہ ہو جائے, یہ ہم چاہتے ہیں. ساری ہماری محنت یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ سارا کچھ قرآن میں ہے کہ نہیں جی؟ یہ جو آج اس دفعہ کا اور پچھلا ساری انابت اللہ قرآن بھرا پڑا. ٹھیک ہے, کیا کہیں؟ وہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے کسی الحدیث نے کہا کہ تم تقلید کرتے ہو قرآن, پورے قرآن میں دکھا دو کہ تقلید کا. تو انہوں نے کہا کہ پورا قرآن میں دکھا دو توحید کا. جواب میں کہا تم پورے قرآن میں دکھا دو توحید کا. انہوں نے کہا توحید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن بلمانہ تو موجود ہے. کہنے لگے ہاں اسی طریقے سے تقلید کا لفظ تو موجود نہیں, بلمانہ سب موجود ہے. تو تصوف کا نام ہو نہ ہو یہ بلمانہ سب کچھ موجود ہے کہ نہیں, وہ سمجھ آ گئی. اللہ ہمیں جو ہے شرع صدر نصیب فرما, جو کہ جب شرع صدر نہ ہوگا آدمی محنت کیوں کر کرے گا, جان کیوں کر مارے گا؟ یہ بڑی دولت ہے بھائی. آخر میں جا کے کام تو یہی آنا ہے, من جا, وہ کیسے ہے, وجا بقلب منیب, لا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں قلب دیکھا جائے گا. آپ تو نمازوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں, ثواب اتنی اتنی نیکیاں ہوگی, وہ بھی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ تو چوزوں میں لگے ہوئے, ہم کہتے ہیں مرغی پکڑو, جو چوزے چوزے دے, انڈے ہی انڈے دے, آپ چوزے گن رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ دل بنا لو, پہلے اہل دل بنو. چاہے اہل بل بنو, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کا فرمان, پہلے اہل دل بنو پھر چاہے اہل بل بنو. ٹھیک ہے جی, اتنا وقت تو اب نہیں رہا, سوا ہے نا. ہاں تو میں دیکھتا ہوں, اگر میں اصل میں ڈھونڈ ہی رہا تھا, ڈھونڈ لیا تھا میں نے, اس سے تھوڑی سی خطا ہو گئی, وہ صفحہ گم گیا. اللہ اکبر, میں تھوڑا سا اس کا سے ضرور ہونا چاہیے. آپ اتنی دیر میں دور سے پڑھو یار, تاکہ میری مدد ہو جائے گا. وہ جو دوسری کتاب وہاں پڑھی ہوئی ہے نا, اس کے اوپر صوفے کے اوپر بلو والی جو صوفے پہ پڑھی, وہ لے آؤ, شاید میں نے اس میں کیا. جب وقت تنگ ہو گیا دن چھوٹے ہو گئے تو یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں چار چار پانچ پانچ تصاویر تفاصیل دیکھ کر محنت کر کے پھر آتا ہوں, یہ محنت کو ضائع نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اس کو اس لیے کہ یہ جتنے یہ آیتیں ہم ہضم کر لیں گے, اسیمولیٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. بس وہی درجے ہیں, ایک ایک آیت ایک ایک درجہ, معمولی چیز نہیں. لاؤ لاؤ میرے خیال میں ایسا ہی ہے. بالکل یہی, بالکل میں اس کو لے آیا کتاب, یہ دوسری تیسری جلد ہے, وہ پہلے. لو جی بس اس میں تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں. یہ مکتوب نمبر 51 ہے, جلد سوم کا. بعض محققین متکلمین نے مؤمن بھی جس پر ایمان ہم لائے, یعنی اللہ, یعنی جس کے ساتھ ایمان لایا جائے, بھی کے ساتھ دل کے گرویدہ ہونے کو ایمان کی حقیقت کہا ہے. دل کے گرویدہ ہونے کو ایمان کی حقیقت کہا ہے. اس کے کیا معنی؟ اگر گرویدہ سے مراد مؤمن بھی دل کی نفس تصدیق و یقین ہے, یا مصدق بھی کے ساتھ دل کی نفس تصدیق و یقین کے سوا کوئی اور زائد امر ہے؟ یہ سوال کیا ہے. اس کا جواب, دل کا گرویدہ ہونا دل کے یقین کے ماں سوا ہے, اگرچہ تصدیق کے ماورا نہیں. دل کا یقین بھی اگر آدمی کو حاصل تو ہے کہ اللہ ہے, اللہ کی ذات صفات سارے کچھ ہے, لیکن دل گرویدہ نہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی محبت سے سرشار نہیں ہے, اس کی تجربہ نہیں. ایک لیول وہ ہے ایمان کا, لیکن وہ نچلا درجہ ہے, ٹھیک ہے. آگے کیا, لیکن اس تصدیق پر متفرع یقین حاصل ہونے کے بعد دو حال سے خالی نہیں ہوتا. مؤمن بھی کی تسلیم اور اس کی فرما برداری ہوگی, یا اس کا انکار و حضور ہوگا. اچھا, تسلیم و انقیاد کی علامت یہ ہے کہ مؤمن بھی کے ساتھ دل راضی ہو جاتا اور سینہ کھل جاتا, اور حضور و انقیاد کی علامت مصدق بھی کے ساتھ دل کی کراہیت اور سینہ کی تنگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, من یرید اللہ و یهدیه یشرح صدره للاسلام. اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ایسے جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ, آسمان کی طرف اوپر چڑھے. جتنا آپ ایلیویشن پہ جائیں گے تو آپ کو سانس رکنا شروع ہو جائے گا, اسی لیے آکسیجن دیتے ہیں وہاں پہ. تو كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے, اس کے سینے کو تو کھول دیتا ہے, جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام کے لیے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے, گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نجس چیز ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. مؤمن بھی کے ساتھ تصدیق و یقین حاصل کرنے ہونے کے بعد دل کو مؤمن بھی کے ساتھ تسلیم و انقیاد کا حاصل ہونا میں سب تعالیٰ کی بخشش اور اس کے لامتناہی کرم پر موقوف ہے. اما توفیقی الا باللہ, اسی واسطے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کہتے ہیں. اور مصدق بھی کے ساتھ تصدیق و یقین کے حاصل ہونے کے بعد جہود و انکار کا باعث نفس یعنی تصدیق ہونے کے باوجود, جیسے ہم میں سے اکثر لوگ, اکثر مسلمان والے اللہ کی الوہیت کی تصدیق اور شہادت دینے کے باوجود وہ جہود و انکار کی کیفیت میں ہوتے ہیں, وہ نفس امارہ کی ردی سنتوں کا راسخ اور مضبوط ہونا ہے. کیونکہ نفس امارہ ابھی بھی راسخ ہے, پکا جمع ہوا ہے اور مضبوط ہے. جو حب جا شہرت کی محبت اور بلندی اور ریاست پر پیدا ہوئی, یعنی یہ اس کی جو ہے وہ بناوٹ ہی ایسی ہے, اس میں حب جا بھی ہے, ریاست اور سیاست یہ اس کی اس کے اندر جو ہے طبیعت ہے, اور دوسرے کی مطابقت تقلید کو قبول نہ کرنے پر مخلوق ہے. اس کی تقلید اس طرح سے ہوئی ہے کہ دوسرے کی بات مانتا نہیں, میں خود والی نار ہوں, میں آزاد ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اور چاہتا ہے کہ سب اس کی تصدیق اور اس کی تابع داری کریں, اور وہ خواہ کسی کی تقلید و مطابقت اور تسلیم و انقیاد نہ کرے. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون, اللہ نے نہیں ان پر ظلم کیا, انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے بعض کو محض اپنے فضل و کرم سے اس پیدائشی مرض سے نکال کر انبیاء علیہ السلام کی جو سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے ہیں تسلیم و انقیاد سے مشرف فرمایا. بعض لوگ تو انبیاء علیہ السلام کی تباً جو ہے نا ان کی بات دیکھ کر ان کی حق دیکھ کر وہ مان جاتے ہیں. اچھا, اور ہمیشہ کے لیے جنت کا وعدہ دیا جو اس کی رضا کا گھر ہے, اور بعض کو اپنے طور پر چھوڑ دیا اور جبرن و قہرن یعنی زبردستی ان کو ان کی طبی رضائل سے نہ نکالا اور اس دولت کی طرف ہدایت نہ دی, لیکن انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل کر کے صراط مستقیم کو بیان کر دیا اور مصدق و مکذب و عاصی و مطیع کو بڑے مبالغے کے ساتھ خوشخبری اور خوف دلایا اور فرقین پر حجت کو درست کر دیا. تو اب وہ جو لوگ تھے نا اللہ بھی لئی معیشہ, وہ تھے انبیاء علیہ السلام اور صدیقی, وہ نکل گئے. اب ہم سارے جن ہماری ہمیں بھی چھوڑ دیے یہاں درمیان ایک آر دریا تختہ بندم کر رہی بعد میں گوئی کہ دامن درم کو نہ شہر باش, یعنی باندھ کے جانا وہ ڈال دیا پانی میں, اب کہتے ہیں دامن بھی در نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے, تو اب آ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, وہ جن کو دینا تھا وہ ہم نے دے دیا, ہماری مرضی ہے, ہماری مخلوق ہے, ہمارے ہو تم, یہ سارا بادشاہی ہماری, ہم جو مرضی کریں تم کون ہوتے ہو. ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف کے تاکہ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرو, ان کی اتباع کرو اور ہم تک پہنچو. ٹھیک ہے جی, چلو جی, اب مراقب ہو, اب یہ انابت ہے. وانیبو الی ربکم, اب جو منیب بنو قلب منیب حاصل کر کے. اللہ آنکھیں بند بھائی, ساری توجہ دل پہ اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. بھائی اس کو سیکھو, اس انابت کو سیکھنا, یہی سارا سلوک ہے. جتنی زندگی میں زیادہ وقت ہمارا اللہ کی طرف انابت میں گزرے گا ایمان سے وہی ہمیں کل کام آئے گا, اور جو وقت اللہ کی انعامت کے بغیر گزرے گا اس کا حسرت ہوگی. لا يتحسر اهل الجنه الا على ساعات لم يذكر الله تعالى فيها, یعنی جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی, ہاں اس گھڑی کی حسرت ہوگی جو بغیر ذکر اللہ کے, توجہ اللہ کے, انعامت اللہ کے گزرے. ذکر اللہ قلب سے یہی انعامت اللہ, ہم اسی کے طالب ہیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی طلب لگ جائے, اللہ کی چسک لگ جائے اور ہمارا دل اللہ کا گرویدہ ہو, اللہ کا عاشق ہو جائے, اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے. توجہ اللہ, ساری توجہ اللہ کی طرف. یہ خیال کہ اللہ کی رحمت برس رہی, آ کے دل میں سما رہی اور دل کر رہا اللہ اللہ.